Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın mülkünde her şey yerli yerindedir. Her taş en ağır olacağı yerdedir. Allah'ın mülkünde bir yanlışlık kesinlikle yoktur. Allah'ın yaptığı, yarattığı her iş bir hikmet üzerine kuruludur. Bizim gözümüzde iyi veya kötü görülen şeyler bizim için iyidir, kötüdür. Allah için görüldüğünde bir hikmete binaendir. Şeytanın yaratılmasından ölüme, yaşamaya varıncaya kadar her şey Allah'ın iradesiyle oluyor. Buna biz sünnetullah diyoruz. Allah bir kanun koymuş. Bu kanunun hiçbir şekilde delinmesine de izin vermiyor. Kışı, yazı, dağı, bayırı o dileyip yarattı. Yarattığı düzeni de kıyamete kadar koruyacak. Bazı kullarının, iman ehli, bazı kullarının da küfür ehli olarak yaşamalarını da İsteyen odur. Bir kısım kullarını cennet için, diğer kullarını da cehennem için yaratmıştır. Bunu da Kur'an'ında beyan etmiştir. Kardeşler, kesinlikle yersiz, yanlış konmuş bir taş yoktur dedik. Eğer böyle olsaydı, yani bazı taşlar yanlış yere konmuş olsaydı, bu taşları koyanın acizliğini gösterirdi bu. Eğer bazı dağlar volkan olup patlayıp insanlığı yakıyorsa, bazı dağlarda binlerce senedir sessiz ve ıssız duruyorsa, bu yaratanın dilediği hikmetine binaendir. Bazı kullarının ona iman ettikleri halde, onun emriyle, yasaklarıyla yaşamayı istedikleri halde, yine Allah'ın yaratıp güç kuvvet verdiği bazı kullarının da o kendisine itaat etmek isteyen kullarını rahat bırakmayışı, zalim konumunda oluşları Allah'ın dilemesiyle ve emretmesiyle, yönetmesiyledir. Yeryüzünde ne en büyük zalim şeytan, ne de şeytanın dümen suyunda giden hiçbir zalim ipsiz sapsız değildir. Camilerin bombalanması da Allah'ın iradesiyledir. Camilerde secde edilmesi, ibadet edilmesi, dua edilmesi de Allah'ın iradesiyledir. Çünkü mülk O'nundur. Mülkte her şey Allah'ın iradesiyledir. Bakara suresinde ve Hac suresinde Allah Teala iki ayetinde bu anlattığım hakikati herkesin anlayacağı kadar açık ve seçik bir şekilde gözümüzün önüne koyuyor. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ كَث۪يرًا. Eğer Allah insanları birbirlerinin rakibi yapmasaydı, bir grup insan haktan yana yürüyecek, bir grup insan da batıldan yana yürüyecek ve batıl hakkı ezmek isteyecek, halk batılın karşısında ayakta durmak isteyecek olmasaydı, olmasaydı, yani sadece secde edenler olsaydı, şeytan güçlü kuvvetli olmasaydı, küfür bombalı silahlı olmasaydı, küfür namaz kılanları, emzini emen çocukları öldürür olmasaydı, yeryüzü daha mı huzurlu olurdu? Müslümanlar daha mı iyi ibadet ederlerdi? Hayır. Lefesedetil ard. Yeryüzünde o zaman hayat olmazdı Allah diyor. Demek ki yeryüzünde hayatın, kiliselerin, Kur'an ifadesiyle, kiliselerin, havraların ve Allah'ın adı anılan mescitlerin ayakta kalması küfrün gücü sayesindedir. Amerika zalim olduğu için, İsrail zalim olduğu için yeryüzünde ibadetin lezzeti var. Çünkü ibadetten lezzet cihat sayesinde anlaşılır. Namazın kıvamı, orucun heyecanı, haccın heyecanı ancak cihat sayesinde olur. Cihat İslam'ın zirvesinde en son noktadır. Bu noktaya gelen müminler Allah'a kulluğun izzetini, heyecanını ve zevkini yaşarlar. Lefesedetil ard. Yeryüzünde hayat olmazdı Allah buyuruyor. Küfür olmasaydı. Donuk bir İslam olurdu. 3 yıl, 5 yıl sonra namaz tarihe gömülürdü. Oruç unutulurdu. Hacca gerek kalmazdı. Hatta ve hatta Hac suresindeki ayetinde Allah Teala lehuddimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yuzkaru fi esmullahi kesira. Kiliseler bile, havralar bile, Allah'ın çokça zikredildiği mescitler bile kapanırdı. Ne sayesinde bunlar ayakta kalıyor? Küfrün inatçı hoyratlığı yüzünden bunlar ayakta kalıyorlar. Bizim ölüm zannettiğimiz, işkence zannettiğimiz şeyler aslında Müslümanlığımızın, imanımızın ayakta kalmasını sağlayan enerji kaynaklarımızdır. Bunun için batıl, bunun için küfür, bunun için şer, bunun için tank, bunun için işkence ve bunun için abluka Müslümana lazımdır. Enerji olarak lazımdır, destek olarak lazımdır, hareket yönünü gösteren ruh kaynağı olarak lazımdır. Bizim hayal ettiğimiz yeryüzünün her tarafı mescit olsun, bir ezanla 7 milyar insan secdeye kapansın, Allah'ın kaderinde yoktur. Böyle bir şey yok. Müminler hep azınlık olacaklar. Müminler hep kovalanıyor olacaklar ama ibadetin lezzetini bundan hissedecekler. Mümin olmanın, Allah'ın rızası peşinde yürüyüp ve sonunda da cennetle mükafatlandırılmanın içini doldurmuş olacak müminler böylece Allah'ın izniyle. Yeryüzünde secde eden kadar gerekli şey zulmeden, secdeyi engelleyen, camileri yıkan güçlerdir. Aslında Amerika yoktur. Aslında İsrail yoktur. Batıl vardır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler ve binmeyenler vardır. Hendek kazanlarla hendeyi atlayanlar vardır. Bir şirk var, Allah tanımayan güç var. Bunlar şeytanın kadroları, şeytanın mücahitleri, şeytanın askerleri. Bir de Allah'ın mücahitleri, Allah'ın askerleri var ki onlar yeryüzünde Allah'ın rızası peşinde koşmanın bedeli olarak küfrün karşısında ayakta durmayı hak eden müminler vardır. Dileriz Allah onlardan olmayı bize nasip eder. Biz kesinlikle şu kuralı bilmemiz ve ikna olmamız gerekiyor. Yeryüzünde boş şey yok. Allah'ın iradesi dışında da hiçbir şey yok. Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey yok. Tek bir ölen bebek dahi Allah'ın iradesi dışında ölmüş değildir. Hatta bir insanın yanlışlıkla ayağıyla basıp ezdiği bir karınca bile Allah'ın kaderi dışında değildir. Yapraklar ağaçlarından düşerken Allah'ın izniyle düştüğünü Kur'an söylüyor da insanlar taptaze delikanlılar, 19 yaşında 20 yaşında delikanlılar ruhu çıkmış bir şekilde yere düşerken Allah'ın haberi olmayacak mı? Ağaçlardaki yapraklar bile Allah'ın izniyle yere düşerken insanlar ruhsuz bir şekilde yere düştüğünde, şehit olarak, yaralı olarak yere düştüğünde nasıl Allah'ın haberi olmaz? Nasıl Allah'ın izni ve planı olmayan bir şeyde, bir projede gerçekleşmiş olur bunlar? Biz iman ediyoruz ki mülk Allah'ındır, söz Allah'ındır. O insanoğlu yaratılmadan binlerce sene önce neyi yazdıysa o tecelli etmektedir. Bu küfrün azgınlığı için de geçerli, müminin cihadı ve ameli için de geçerlidir. Yeryüzünde secde etmesi gereken Müslümanlar ne kadar yerli yerinde bir iş yapıyorlarsa, secdenin varlığına savaş açan ve mümini yeryüzünde istemeyen, yeryüzünde çarşaflı tesettürlü kadın istemeyen kafirlerin varlığı da o kadar yerli yerindedir. Tesettür ne zaman kıymetli oluyor? Çıplağın karşısında kıymetli oluyor. Secde ne zaman kıymetli oluyor? Secde etmeyen inatçının karşısında kıymetli oluyor. Biz yeryüzünde plansız, projesiz, kesinlikle hiçbir şeyin olmadığına iman ediyoruz. Zalim de gerekli, mazlum da gerekli. Kardeşler, Kur'an Enfal suresinin 79. ayetinde bizi 1400 sene önce çok büyük bir gerçeğe davet etmişti. Allah buyuruyor ki: "Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd." Kafirler birbirlerinin destekçisidirler. Onlar bir aradadırlar. "İlla tef'aluhu." Siz de onlar gibi bir arada organize olamazsanız "tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir." O zaman yeryüzünde büyük bir fitne olur, büyük bir bozgunluk olur. Eğer filan yer kuşatılmışsa, filan yerde müminler kıyma makinesinden geçiriliyorsa, bunu daha önce Allah haber vermişti. Hilafeti kaldırılmış bir milletin ezilmesi haktır. Bir arada durmayan, yani birbirlerinin velayetine sahip çıkmayan, bir halifenin etrafında toplanmamış bir ümmetin filan toprağının kuşatılmış olması, filan mescidinin kapanmış olması, hatta ve hatta vize ile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyarete gidemiyor olması Kur'an gerçeğine göre gayet normaldir. Neden? Çünkü vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd. Küfrü ayakta tutan birbirlerine iyi destek olmaları, iyi organize olmuş olmalarıdır. Allah söylüyor. Müminler eğer bu organizeyi beceremezlerse, illa tef'aluhu, eğer müminler becerip de organize olamazlarsa, bir arada olamazlarsa, o zaman yeryüzünde fesat olur, o zaman fitne olur, o zaman Gazze kuşatılır, maazallah Mekke bile kuşatılır, içindeki 3 milyon hacı ile Mekke'nin abluka altına alındığı günü bile beklemek zorunda kalırsın o zaman. Demek ki Allah Enfal suresinde 1400 küsür sene önce bütün müminlere organize olmayı, bir arada olmayı, tek vücut olmayı emretti. Bunu beceremeyen, bir arada olamayan, tarikatına göre, mezhebine göre, yöresine göre bölünmüş Müslümanların abluka altına alınacaklarını ve imhaya müsait olacaklarını Allah haber vermişti. Ortada bir gariplik yok. O zaman bize Allah'ın emri gayet açıktır. Bütün müminler birbirleriyle kenetlenmek, tek vücut olmak zorundadırlar. Bu Allah'ın emridir, kanundur. Bu ayetten de bunu anlıyoruz. İslam'ın doğal yapısından da bunu anlıyoruz. Allah yeryüzünde tek parça olmuş mümin grup istiyor. Bunu eğer müminler bütün olarak yaparlarsa Allah'ın yardımını da hak ederler. Organize küfrün karşısına da organize haliyle çıkmış oldukları için Allah'ın yardımını daha çok hak ederler. Biz şeriat ıstılahında buna farz diyoruz. Müminlerin bir arada olmaları, müminlerin küfrün karşısında ciddi organize halinde olmaları farzdır. Bu organizeyi müminlerin mümin olarak bulunmaları gereken yerde bu şekilde bulunmalarını gerçekleştirmeleri Allah'ın farzıdır. Bunu eğer 100 mümin, 200 mümin, 1000 mümin gerçekleştirirlerse Allah'ın emri tahakkuk etmiş olur. Herkesin kendisini halife ilan etmesi gerekmiyor elbette. Herkesin 10 kişinin birleşip bir vakıf, bir devlet kurması gerekmiyor elbette. Bir grup mümin bunu gerçekleştirirse Allah'ın emri gerçekleşmiş olur. Buna da farz-ı kifaye diyoruz İslam ıstılahında. Farz-ı kifayenin açıklaması nedir? Allah'ın bütün müminlere emrettiği bir işi. Bir grup mümin o iş gerçekleşecek şekilde ortaya koyarlarsa Allah'ın emri gerçekleşmiş demektir. Bu farz-ı kifayedir. Bizi Gazze'de temsil etmek üzere, 1 milyarlık İslam aleminin vazifesini ifa etmek üzere gemiye binip giden kardeşlerimiz Allah'ın izniyle bu işi başarmışlardır. Bir farzı, farz-ı kifayeyi 1000 kişi üstlenmiş, ümmeti Muhammed'i temsil edecek bir iş yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. İzin alacaktı, pasaport çıkartacaktı, sertifikası olacaktı, gemicilik belgesi olacaktı diye oyalanmaya gerek yok. Hepimizin Allah katında cinayete ortak Gazze canileri olarak kaydedilmemizi engellemiş büyük bir iş yapmıştır bu kardeşlerimiz. Hepimizin günahını üstlenmişlerdir adeta. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu yaptıkları hareketle pek çok şeyi becerdiler. Becerdikleri en önemli şey 1 milyar Müslümanı katil olmaktan, mümin kardeşlerinin kanının ortağı olmaktan kurtardılar. Hepsine minnet borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Minnet borçluyuz. Ellerini öpmek durumundayız. Önlerinde saygıyla eğilmek durumundayız. Sadece gazi oldukları için, şehit oldukları için değil, 1 milyarın yükünü taşıdıkları için. Ya diyeceğiz ki, ölen 1 milyon Müslümanın bizimle ilgisi yoktur, bize ne ölmeselerdi diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki, biz o 1 milyonun kurtulması için 1000 kişiyi feda ettik diyeceğiz. O zaman 1 milyarın, 1 milyona karşı minnettarlığı kıyamete kadar unutulmayacak çok büyük bir minnettarlıktır. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, bu gemideki kardeşlerimizin karşılaştığı Yahudiler, yeryüzünde ilk defa gemi durduran, korsanlık yapan bir millet değildir. Her ne kadar şimdiki asırdaki moda antisemist bilmem ne siyasetlerle Yahudi aleyhinde konuşmanın suç olduğu, aslında İsrail'in hükümetine karşı biz konuşuyoruz, Yahudiler masum çiçekler, bahçelerde bitmiş çiçekler filan demek modaysa da, bu modaya uyarak ben bunu söylemiş olayım şimdi. Ama ben müminim, Allah'ın kitabına iman ettim ve benim imanımda Kur'an-ı Kerim'de fazladan bir ayet yok, değiştirilebilecek bir ayet yok. Aşırı yazılmış, yazarın heyecanını yansıtan bir ayet de yoktur. Fatihasından Nas'ına kadar yeryüzünde son insan var oldukça iman etmek zorunda oldu. Her kelimesi bugün, dün, yarın, bütün asırlarda tek doğru olan Kur'an'dan söz ediyoruz. Efendim Yahudilerin bir kısmı masumdur, İşte bak onlar da karşı çıktı filan. Ben bunlara inanamam. Ben bunlara inanamam. Zira önce Kur'an'a iman ettim. Kur'an'da Müslüman'dan çok, Muhammed Aleyhisselam'dan çok, diğer bütün peygamberlerin toplamından daha fazla Allah Beni İsrail'den, Yahudi'den ve onların peygamberlerinden söz ediyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı anlamadan Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak mümkün değil. Yahudi'yi tanımadan şeytanı tanımak mümkün değil. Yahudi'yi bilmeden Beni İsrail'i bilmeden Allah-u Teala'nın şerri niye yarattığını, küfrü niye var ettiğini anlamak mümkün değil. Yahudilik zulmün simgesidir. Peygamber katilleri, yalancılar, sahtekarlar diye Allah'ın tanıttığı bir milleti, bütünüyle Allah'ın sahtekar diye tanıttığı bir milleti masum göstermenin bir manası yoktur. Yahudi sözünde durmaz adam demektir. Yahudi hain, arkadan vuran demektir. Yahudi peygamberi bile öldürürken merhameti olmayan demektir. Kendi iman ettiği peygamberini ona uygun bir fetva vermediği için öldüren insandır Yahudi. Efendim asır değişti. Yahudi değişecek olsaydı eğer, Kur'an eski Yahudiler böyleydi der. Kur'an bu açıklamayı bize verirdi. Halbuki Allah'ın kitabı kaç ayetinde, yüzlerce ayetinde karakter tanıtıyor, Yahudi tanıtıyor. Kardeşler, kanun bir, Maide suresinin 82. ayeti. Efendim filan hoca efendi başka türlü, dili kurusun o hocanın. Hacı efendiler böyle düşünmüyormuş. Politikacılar, siyasetçiler, siyaset gereği başka şey söylemiş oluyorlar. Ben anlamam. Ben Kur'an anlarım. Allah'tan inanırım. Peygamberinden inanırım. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ Allah bilirim ben. Böyle iman ettim. Yeryüzünde müminlerin en büyük düşmanı olarak kesinlikle Yahudileri göreceksin Allah buyuruyor. Letecidenne muhakkak ve muhakkak sen göreceksin. Eşedden nasi adaveten insanlar arasında en büyük düşmanın lillezine amenu iman eden cepheye karşı el yahud Yahudilerin olduğunu göreceksin Allah buyuruyor. Üstelik Allah bunu normal bir haber gibi değil, vurgulaya vurgulaya söylüyor. Ne zamandan beri Kur'an 14 asır önce söylediği şeyler 14 asır sonra Birleşmiş Milletler'in kararlarıyla değiştirildi. Biz Birleşmiş Milletler'in kararına göre okunacak bir kitap mıyız? Kur'an'ımız böyle bir kitap mı? Hayır. En büyük düşman ve ebedi bu düşmanlığı devam etmeyecektir. Onlar kendi peygamberleri olan, kendi çocukları, teyzelerinin çocuğu olan İsa Aleyhisselam'ı bile akıllarınca asmadılar mı? Öldürdükleri peygamber 100 tane mi? 200 peygamber mi öldürdüler? 300 peygamber mi öldürdüler? Öldürdükleri peygamber sayısını tarih bile kaydedemedi. Yüzlerce peygamberin katili bir millet. Gemide kadınlara saldırmış. Ne bekliyordum ki ben? Çocuk öldürmüş. Zevk alır. Zevk alır. Çocuk öldürse daha çok zevk alır. Zaten çocuktan büyüğüyle uğraşamıyor ki. Büyüğü görünce kaçıyor. O çocuk öldürebilir ancak. O peygamber öldürebilir. Masum insan öldürebilir. Bu gerçeği Allah bir kere daha bize gösterip Kur'an'ın ne büyük bir kitap olduğunu, nasıl mucize olduğunu bize ispat etmiştir. Kur'an'ın mucize olduğunu belgelemek için çiçek böcekle uğraşan Müslümanlar, arıyı nasıl gösterdi Allah diyenler, bir de Yahudi'ye baksınlar, onlarca ayetinde Allah'ın tanıttığı karakter, şu filmlerde seyrettiğimiz karakterden farklı mı bir görsünler. Kardeşler, efendim, İsrail söz vermiş, izin vermiş. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ Hani Allah'ın kitabı Kur'an'ın bir harfini inkar eden Müslüman olmuyordu? Yahudi'den izin alsan ne olacak? فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ Bunlar sözünde durmaz, verdikleri, attıkları imzaya sahip olmazlar Allah buyuruyor. İzin alsan, yan gittin, uz gittin gene vurur. Bunlar Allah'la sözleştiler. 24 saat geçmeden ondan da caydılar. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ Nisa suresinden 155. ayetten okuyoruz. Allah Yahudi'yi tanıtıyor. Sözünde durmazlar. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ Bunlar Allah'ı da yalanlarlar. Bunların Allah'ın ayetlerini itiraz edip yalanlamada bile bir sıkıntısı yoktur. وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ Bunlar peygamber katilleridir Allah buyuruyor. Vasıf bu. Kur'an-ı Kerim bunlar peygamberlere itiraz etti filan demiyor. Peygamberler, peygamberler öldürdünüz siz diyor. Yalancı, sözünde durmaz. Allah'ın kitabını tahrif eder ve peygamber öldürür karakteriniz var sizin bunlar. Efendim bunlarla iyi geçinip politik kararlar alsak, bunlarla politikamız iyi olsa, ona da Allah Tevbe suresinin 10. ayetinde cevap veriyor. La yerkubune fî mu'minin illen ve lâ zimme. Bu adamlar, bunlar hiçbir müminin haysiyetine, müminin prestijine dikkat etmezler. İlk fırsatta mümini doğrarlar Allah buyuruyor. Bununla anlaşma yapmışsın. Bundan sen domates tohumu almışsın. Bunun için önemli değil. Yahudi Allah'ın tanıttığı Yahudidir. Çünkü Yahudi'yi yaratan Allah'tır. Ama bu gemide bir ayeti daha, Haşr suresinin 14. ayetini daha mucize olarak gördük. Allah buyuruyor ki, La yukatilunnekum cemi'an illa fi kuram muhassanetin ev min verai cudur. Be'suhum beynehum şedid. Tehsebuhum cemi'an ve kulubuhum şedde. Zalike beynehum kavmun la ya'kilun. Bunlar bir araya gelip bir büyük ordu kurarak sizinle hiçbir zaman savaşamazlar Allah buyuruyor. Bunlar korsanlık yapabilirler. Kaleye geçebilirler. Uzaktan silah atarlar. La yukatilunekum cemi'an. Bunlar meydana çıkıp haydi savaşalım filan saatte savaş başlasın diyemezler. O yürek hiçbir Yahudi'de yoktur. Ötlektirler. Çok korktukları zaman kendi evlerini başlarına yıkar öyle ölürler. Yuhribune buyutehum bi eydihim ve eydil müminin. Bakar ki mümin beni öldürecek, kendi evini yıkar, evinin altında ölür gider. Çünkü müminin onu öldürmesini bekleyecek kadar da yürek yoktur Yahudi'de. Doğduğunda sahtekarca doğduğu için, sahtekarlık emziğiyle büyüdüğü için hiçbir zaman cesaretli değildir. İşi alavara dalavara kalpazanlıktır hep. Bu Yahudidir. Bir kere daha bunu gördüğümüz için, sabahın ışığını bile beklemeye cesaret edemeyen bir kitle olduklarını gördüğümüz için Rabbimize hamd ediyoruz elhamdülillah. Kardeşler, biz bir hakikatin peşindeyiz. Nedir o hakikatimiz? Bu kardeşlerimiz çok büyük bir iş becerdiler. Zira Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyorum. Mümin birinin yardıma muhtaç olduğu bir pozisyonda ona yardım etmeyen müminleri Allah en dar günlerinde yalnız bırakacaktır buyuruyor. Gazze'de 3 günlük çocuklar bile aç ölürken yazlıklarında keyif süren müminler eğer İHA'nın gemisiyle gidip onlara yardım edilmeseydi helak olacaklardı. En zor günlerimizde Kadir gecesinde yaptığımız duaları bile Allah kabul etmeyecekti demek ki. Bu kardeşlerimiz, Allah onlardan razı olsun. Bu kardeşlerimiz öyle büyük bir iş becerdiler ki bizim dualarımızın kabul olmasına sebep oldular. Topluca Allah'tan lanet görmemizi engellediler. Bir küçücük gemi bir ümmet kurtardı. Gazze'yi değil bizi kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Çok minnettarız. Kardeşler, bu gemi şunu yapacaktı, bunu yapacaktı diye dışarıdan gazel okuyanlar, onlar Allah'ın ayetlerini biliyor olmaları lazım. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadis-i şeriflerini biliyor olmaları lazım. Oturup da kendi vakıflarındaki toplantıları büyük iş zannedenler, filan yerdeki filan işimizi, ümmeti Muhammed'in en büyük hizmetini yapıyoruz diye zannedenler, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kulak assınlar. Bakınız, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Gazze'ye giden gemiyi mi tarif ediyor? Elinde bir poşetle dul bir kadına yardım için koşan bir Müslümanı mı tarif ediyor? Şu hadisi şerifi Tabarani'nin Mu'cemül Kebir'inden naklediyorum. Hepimiz ümmeti Muhammed'in nasıl bir karakter üzerine kurulduğunu, hangi peygamberin ümmeti olduğumuzu, ibadetin nerede hangi manaya geldiğini, bugün çok değerli olan sabah namazının yarın neyle denk hale geleceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Ashab-ı kiramdan İbni Ömer radıyallahu anhuma naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben Allah'ın en çok sevdiği iş listesini görmek istiyorum. En çok sevdiği iş listesini görmek istiyorum. Yani ben öyle bir iş yapayım ki bu işimi Allah çok sevmiş olsun. En çok sevmiş olsun. Farzları soymuyor. Haramları sormuyor. Neyi soruyor? İş olarak Allah'ın en çok sevdiği işi öğrenmek istiyor. Hangi vakfın, hangi derneğin, hangi faaliyetin, hangi organizenin daha Allah'a yakın olduğunu öğrenmek istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, bakınız bu cevap hepimiz için bir hayat kılavuzu, çalışma prensibi oluşturuyor. Buyurmuş ki, Allah katında insanların en sevgilisi, Allah'ın en çok sevdiği insan, insanlara en faydalı olandır. Allah'ın en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir. Bir mümini evinde kaloriferli evinde oturan, klimalı evinde oturan bir mümini sevindirmektir. 4 yıldan beri dezenfekte edilmiş bir su içmeyen, sıcak bir ekmek hiç yemeyen, evinde yemek pişirecek ateşi olmayan zavallı Gazze'li çocuğu değil, evinde oturan, namazına gidip gelen, keyfi yerinde bir Müslümanı sevindirmek bile Allah'ın en çok sevdiği iş. 4 yıldan beri aç kalmış çocuğu bahsetmiyor. Onu sevindirmenin haddini biz kendimiz çizmeliyiz. Sonra buyurmuş ki, veya dertli bir müminin derdini sona erdirmek de Allah'ın en çok sevdiği iştir. Sonra buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hepimiz dikkat edelim. Efendimiz bunu söylediğinde Mescid-i Nebi'deymiş. Buyurmuş ki, bir müminin ihtiyacını gidermek için bir adım yol almayı şu mescitte bir ay itikaf tutmaya tercih ederim buyurmuş. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir müminin işini görmek için bir adım yol kat etmeyi şu mescitte bir ay itikaf tutmaya tercih ederim buyurmuş. Kardeşler, matematik bilenler iyi hesap yapsınlar. Mescid-i Nebi'de bir vakit namaz, bir rekat namaz kaç yazılıyor? 1000 yazılıyor. Bir ayda kaç vakit namaz var? Ve bunlar Mescid-i Nebi'de kılınacak. İtikaftasın. Ve bir ayda itikafta toplayacağın 1 milyon rekat namazı bir kenara koyuyor. Bir müminin ihtiyacını görmek için bir adım yol kat etmeyi ondan daha değerli görüyor. Eğer bu yeryüzünün en büyük zalimının bombaları altında yapılması belli bir gezi ise, denizin ortasında ölme pahasına yapılan bir gezi ise, buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derdi? Ne derdi biliyor musunuz? Gazvetun fil behri ke aşareti gazvetin fil berri derdi. Bu denizde yapıldığı zaman karada yapılmışın 10 katıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 10 kat daha değerlisi olmuş olur. Çünkü denizde ölmek karada ölmekten çok daha zor. Kardeşler, biz İslamiyet'i onun bunun izniyle, icazetiyle filan yaşıyoruz ya, sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Resulullah'ı dinleyen ashab böyle anlamadılar aleyhissalatü vesselam. İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Allah ondan ve babasından razı olsun. Ümmetin alemi, Kur'an'ın tercümanı. Bir gün Mescid-i Nebi'de oturuyordu. Bu hadisi dinlemiş birisinden şimdi, bu hadisi bilen, peygamberi tanıyan, hareketli peygamberi tanıyan, elinde tesbisi ve kılıcı olan peygamberi tanıyan bir sahabiye dikkat ediniz. Diyor ki, bir gün Mescid-i Nebi'de oturuyor, direklerden birisine birisi yaslanmış, gamlı, kederli oturuyor, yanına çağırmış onu. Gel demiş buraya. Nedir senin bu halin böyle? Çok kederlisin. Bildiğin gibi değil demiş. Çok büyük sıkıntım var. Ne sıkıntım var? Birisinden borç aldım. O borcumun günü yaklaştı. Ödeme imkanım da yok. Ne yapacağım diye merak ediyorum. Hiç mi ödeme imkanın yok demiş. Hiç yok demiş. Söyle rica et demiş, ertelesin. Söyledim, erteledi. Bir daha çok ayıp. Söylesem de kabul etmez zaten demiş. Kim o demiş? Filanca. Oo, benim onunla muhabbetim var. Ben söyleyeyim, ertelesin demiş. Size zahmet olmasın demiş. Hem de Ramazan günü İbni Abbas itikafta mescitte. Mescitte itikafta. Bana terliklerimi bul sen demiş. Ne yapacaksın terlik? Gidip söyleyeceğim ona demiş. Sen itikafta değil misin? İtikaftayım demiş. İtikafın bozulmayacak mı? Kadir gecesini bekliyor ya mescitte. Bana bak demiş. Şurada namaz kıldıran var diye. Kimi kastediyor? Resulullah. Şurada namaz kıldıran var ya, biz bu dini ondan öğrendik diyor. Senin borcunu erteletmek için rica etmeye gitmem, şu mescitte bir ay itikaf tutmamdan daha değerli Allah katında, kaçırmam ben bu fırsatı diyor. İslam budur. İslam budur. Para buldukça umreye gitme dini değil. Her sene hac yapma dini değil. Senelerce hac bile yapamama dinidir. Kabe'nin hasretini bağrına basarsın. Cennetül Bekî ziyareti bağrına basarsın. Resulullah'ın hadisi yerine gelsin diye bir yetim çocuğu sevindirirsin. Bir ay Resulullah'ın mescidinde itikaftan daha değerli bir iş yapmış olursun. İslam budur. Bu İslam'ı bize gösteren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kardeşler, bu kardeşlerimiz Allah katında çok büyük bir iş daha becerdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Enes'in rivayet ettiği bir olay var. Kıtlığın bulunduğu bir senede, Mescid-i Nebi'de herkesin işte kıtlıktan dolayı sıkıntı çektiği bir senede, bir grup köylü Müslüman Efendimiz aleyhisselama gelmişler. Ya Resulallah demişler, bugün yarın hiç yiyecek bir şeyimiz yok. Günlerdir de açız. Biz açtan öleceğiz. Köyümüzde bir dilim yiyeceğimiz yok ya Resulallah dediler. Ama Medine'de de yok. Onlar köyden yardım istiyorlar, köye yardım istiyorlar. Medine'de de yiyecek bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızarmış. İnsanlar, çocuklarımız aç diyorlar, verecek bir şey yok. Mübarek yüzü kıpkırmızı, ayağa kalkmış. Şu kardeşlerinize Allah için yardım edebilir misiniz demişler. Ashab-ı kiram birbirlerine bakmışlar. Ne vereceksin? O üç gündür açım diyor. Onlar da üç gündür, beş gündür açlar. Verecek hiçbir şey yok. Birkaç sahabi aralarında düşünmüşler ki gidelim, ekmeğimizin biraz kırıntısını koparıp gelelim hiç olmasın. Yani bütün ekmek veremiyoruz. Gitmişler. İşte bir dilimlik ekmek bulmuşlar. Getirmişler. Ya Resulallah, iki dilim de ekmeğimiz, birini getirdik demişler. Diş kavuğunu doldurmaz bir dilim parçası getirmişler. Bu manzara, oradaki evlerinde daha iyi yiyecek bulunan bir grup Müslümanı harekete geçirmiş. Bakmışlar ki bunlar bir küçük somun ekmeğin dilimini koparıp getirmişler. Onların evinde daha büyük ekmek var. Utanmışlar bu manzaradan. Gitmişler evlerine, ekmeklerinin yarısını getirmişler bu sefer. Ama bu kıvılcımı kim çıkardı? Bir dilim getirenler. Aslında işe yaramıyor ama bu ya Resulallah evimizde gidiyor. Bu sefer Efendimizin önünde büyük bir erzak toplanmış. Herkes yarım yarım getirince kocaman erzak olmuş. Ayağa kalkmış. Buyurmuş ki, kim bu dinde yapılmayan bir işi başlatarak başkalarına iyi örnek olursa, kıyamete kadar o iş yapıldıkça bütün sevaplar ona yazılacaktır. Gazze aşılamaz. Oraya gidilemez. İsrail'in zırhı delilemez. Propagandasına karşı. Fetva al, izin al. Aman gitme, haramdır, mekruhtur. Caiz mi bu kadar? Sözlerine karşı. Yüreklenip bir dilim ekmek götüren, bir torba çimento götüren bu kardeşlerimiz, kıyamet gününe kadar kim bir gemiye, bir trene binip bir mümin kardeşine bir somun ekmek götürürse, mezarlarında onun sevabını bulacaklardır Allah'ın izniyle. Neye güveniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine güveniyoruz. İman ediyoruz. Kardeşler, bir kere daha bir hakikat daha öğrendik. Bu millet, bu Türk milleti Sultan Fatih'ten beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yaşıyor. En az 7 asır bu duanın bereketi Allah'ın izniyle devam edecektir. Bir kere daha gördük ki kafirler alavara davavara yapmasalardı, bazı saf ve aklı az çalışır okumuş Müslümanlar da değerini bilmezlik edip de zayi etmedeselerdi, hilafet şimdi bulunsaydı İsrail'de olmazdı, zulümde olmazdı, müminler yeryüzünün hakimi olurlardı. Bir kere daha gördük ki Allah Sultan Fatih'ten beri Türk milletinin aziz olmasını istiyor. Ne zaman Türk milleti Kur'an'la, İslam'la, kelime-i tevhidle hareket etse bütün İslam alemi ayağa kalkıyor. Yıkılmaz duvarlar o zaman yıkılıyor Allah'ın izniyle. Bu hepimiz için bir övünç vesilesidir. Irkçılık değil. Bu bir ırkçılık değil. Bu lüzumsuz bir abartı değil. Bir gerçektir. Bir küçücük gemi, binlerce donanması olan koca koca Arap ülkelerinin 50 yıldır nasıl derin uygularda olduğunu ortaya çıkardı. Sadece İsrail'in dokunulmazlığı, yıkılmazlığı değil, gafil ülkelerin yöneticilerinin gafleti de ortaya çıkmadı mı böylece? Bu bir kere daha bize gösterdi ki Yahudiler Allah'ın izniyle korkaktırlar, ötlektirler. Yahudi için herhangi bir şekilde büyük yatırıma, büyük silahlara gerek yoktur. Sapanla kaçacak bir millettir onlar. Onlar zırhlı gemilerini sandallara karşı bile koyamayacak kadar zayıf yüreklidirler. Çünkü onlar zamanında peygamber katili oldukları için o katillik ruhuyla kıyamete kadar hiçbir yerde dik duramayacaklar Allah'ın izniyle. Milletimizin bu hilafet diyarının insanlarıyla övünme hakkına sahibiz. Bir kere daha kardeşlerimiz bu hakikati ortaya çıkardılar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, bu geminin ortaya çıkardığı bir gerçek daha var. O da nedir? Avrupa, Amerika, insan hakları, filanca konsensüs, kökten palavra bunlar. Medeniyetlerin ittifakı, mittifakı yok. Hiçbir şey yok ortada. Henüz Hiroşima ve Nagasaki katliamı alnında leke olarak bekleyenlerden burada adaleti sağla diye mi merhamet beklenir mi? Dünya Hiroşima'nın hesabını sordu mu? Hiroşima katliamının, Nagasaki katliamının hesabı soruldu mu? Irak'ın katliamını kimden soracağım da Irak'ın yanı başındaki bir zulmün aman önleyicisi ol diye ricada bulunacağız. Hayır, Allah'ın yardımından başka yardımımız yoktur bizim. Onlar bütün insan haklarıyla, bütün örgütleriyle, şusuyla, busuyla ümmeti Muhammed'den korktukları zaman işe yararlar. Kafirden merhamet beklemenin hiçbir manası yoktur. Kafir merhamet edecek olsa, kafir toplanıp da seni destekleyecek olsa, ebedi cehennemde kalacak vücuduna merhamet ederdi o. Kendisine acırdı. Kendisine ve nesline acımayan sana niye acısın? Bir hakikati daha gördük kardeşler. Bir zafer, bir hareket oluşumundan sonra korunmadıkça çabuk kayboluyor. O gemi olayı gününde Müslümanlar ne kadar heyecanlıydılar. Ama şimdi nasıl tenkit üstüne tenkit yapılıyor. Belki de o gemideki kardeşlerimiz bir gün mahkemeye de çıkarılırlar siz ölüme sebep oldunuz diye. Tabi gidişat oraya doğru gidiyor. Ne zamandan beri yeryüzünde bir insanın evi basılıyor, sonra da yahu evime niye giriyorsun diye, çık dışarı diye bağırınca insanlar onu protesto ediyorlar. Aa, niye bağırıyorsun, niye karşı çıkıyorsun diyorlar. Bu ne zamandan beri gemimden dışarı çık diye onu itmem suç oldu. Ne yapacaktık, ellerini mi öpecektik? Hoş geldin, sefa geldin diye bayrakla mı karşılayacaktık? Hala bazıları Avrupa'dan damızlık adam getirelim, Türk halkı yücelsin diyen kafa sahibiler demek ki. Ne diyecektiler gemiye bindikler? Aa, hoş geldiniz. Bayrak mı sallayacaklardı? Havai fişek mi atacaklardı? dünyanın en büyük zalimi gemimizi işgal etti diye. Dikkat edin, hangi sözü niye söylüyor bu hainler? Ne zamandan beri nefsi müdafaa etmek, canını korumak suç oldu, ayıp oldu, yanlış oldu, taktik hatası oldu. Hani Resulullah malını, iffetini ve şerefini savunurken ölen şehittir demişti? Hani? Ne oldu o şehitlik? Subhanallah, kim ne konuştuğuna niye dikkat etmiyor? Bir hakikati öğrendik kardeşler. Kuru kitap bilgisi insanı alim yapabilir. İşe yarar alim yapmıyor ama. Dünyayı tanımayan, olup bitenleri anlamayan, oturduğu penceresinden dünyaya bakan hiçbir şey bilmiyor demektir. Çok kitap okumak maharet değil. Bilgisayarlar kitap alimi o zaman. Dünyada ne olup bitti? Siyonizmi tanımayan bir adam, aybaşı ile ilgili, kan akması ile ilgili veyahut da teyemmümle ilgili fetvaları bilse ne olacak ya? Sen Siyonizmi tanımıyorsun. Kafiri Müslümanı ayırt edemiyorsun. Alim, neren alim senin? İlim başka şey, firaset başka şey. Ashab-ı kiram alim değildiler. Ama hakkı batılı iyi tanıyorlardı. Tuttukları onun için işe yaradı. Kardeşler, bir hakikat var ortada. Şimdi bu kardeşlerimiz beyan ediyorlar ki %100 inanıyoruz. Allah razı olsun, hiç korkmadık diyorlar. Hiç korkmadık diyorlar. E korkmadıkları filmle belgelenmiş olduğu için itiraz etmiyoruz. Zaten korksalar o gemiye binmezlerdi. Ama onları Allah uyarıyor. Ali İmran suresinde Bedir'den Uhud'dan sonraki günleri tarif ederken Allah Teala bugün onlara ve bize çok önemli mesajlar verdi. Tekrar Kur'an'a döneceğiz. Şimdi bir hareketin, bir organizenin başarılı olması başka şey, onu daha sonra ebedileştirmek başka şey. Ashab-ı kiram da Mute'ye gittiler. Allah onlardan razı olsun. 75 bin kafirin önüne 3 bin kişi çıktılar. 3 bin kişi. Kafirler epey bir doğrama yaptılar. Komutanlar başta olmak üzere şehit oldular. Halid İbni Velid son komutan olarak orduyu zararsız, yani en son bari katliam olmadan geri getireyim diye bir plan yaptı. Bir tür kaçtı meydandan. Ama o kaçışı bile başarı oldu. Neden? Çünkü bu 75 bin kafir tek Müslümanı sağ bırakmayacaklardı. Büyük bir miktarda şehit verildi. Bari geri kalanı Medine'ye sağlam götüreyim dedi. Ama Medine'deki çocuklar, ashabın çocukları hep muzaffer Halid görmeye alışmışlardı. Medine'de yuhlayarak protesto ettiler bunları. Kaçaklar, kaçaklar diye bağırdılar Medine sokaklarında. Şehit olmadan geri geldiniz diye. Efendimiz Aleyhisselam, siz kimi protesto ediyorsunuz buyurdu. Kaçtılar ya Resulallah, bunlar kaçaklar diye protesto ettiklerini söylediler. Aleyhisselam buyurdu ki, bu bir taktikti, manevraydı, sakın kaçak demeyin buyurdu. Bu da bir zafer çünkü. Bu da bir zafer. Yani biz hep böyle zafer deyince, doğradın Tel Aviv gitti, Kudüs'te namaz kıldı, geldi bu gemidekiler, Bülent imam oldu, elhamdülillah, hep bunu bekliyoruz. Bu bizim gözümüzde zaferin tek çeşidi. Müminler Allah'ın rızasını kazandılar mı? Zalikel fevzul ekber. En büyük zafer o zaten. En büyük zafer o. Bir sabah namazı vaktinde en büyük zulüm çeşitlerinden birisinin karşısında yılmadan, taviz vermeden, niye buralara geldik demeden, sırf 3 tane mümin çocuğun, mümin dul kadının yardımında olmak için yola çıkmış bu insanlar Allah'ın rızasını kazandılar. Daha büyük zafer olur mu? Bundan büyük manevra olur mu? Yine Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem ayetlerinden birisini dinleyelim kardeşler. Bakın Allah Teala ne buyurur? Letublevunne fi emvalikum ve enfusikum. Sizi kesinlikle mallarınızla imtihan edeceğiz. Canlarınızla imtihan edeceğiz. Yani müminseniz eğer, sizi bir mal imtihanı bekleyecek. Bir de ne imtihanı bekleyecek? Can imtihanı bekleyecek. Bu kadar mı ya Rabbi? Yok. Bu ayet ne zaman indi? Uhud'dan sonra. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. sizden önce kitap verilen ehli kitabın propagandalarıyla da sınanacaksınız. Subhanallah. Bakınız, can vermek, mal vermek, bunların üçüncü çeşidine kafirler propaganda yapacaklar, yılıp yılmadığınıza bakacağız. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا. Onların bu yaptığı size büyük eziyet olacak. Kardeşler, Kur'an okuyoruz. Gemide bulunan kardeşler bunu duymaları lazım. Orada tak tak tak mermi sesleriyle yürekleri sarsılmadı. Burada cami imamının "yahu sizin yaptığınızda aşırılıktı" sözüne hazır olmaları lazım. İmam efendiden ikinci bir kurşunu yiyebilirler. 3 kere 4 kere hacca gittiği için, çok değerli bir hacı efendiden, filan tarikata mensup olduğu için, filan hocadan hadis icazeti aldığı için, filan cemaatten olduğu için çok bilmiş birisinden "ama sizinki de yanlıştı" sözüne hazır olacak. O söz belki de 3 tane mermiden daha fazla yüreğine konacak onun. "Ben ne yapacağım ya Rabbi? Bu eziyetler, bu propagandalara karşı. Basın aleyhime döndü. Televizyonlar aleyhime döndü. Herkes yanlış yaptınız" diyor. "Ve in tasbiru." Eğer sabrederseniz, dayanırsanız. "Ve tettekû." Ağzınızı bozup eğri büğrü konuşmaz, küfretmezseniz, Allah'tan korkarak yaşamaya devam ederseniz, "fe inne zâlike min azmil umur." O zaman bu zaferi kazanmış olacaksınız. Bu söz kime? Gemidekilere ve onların kaptanlarına. Asıl meydan savaşına geldiler şimdi. Kendi kardeşleri de tepki gösterip, "Allah Allah, biz yanlış bir iş mi yaptık? Şunun şehadetine sebep olmak suç muydu? Allah'ın şeriatını ilan etmek suç muydu?" diye tereddüt edecekleri bir pozisyona hepimiz ve hepsi hazır olmalıdırlar. Cihat budur, savaş budur, organize budur, vakıf budur, dernek budur, iş budur. Götürüp oraya makarna paketlerini atıp gelmek bir iş değil. Daha sonra o makarna paketinin bedelini ömrünün sonuna kadar ödemendir. Biz müminlere de önemli iş düşüyor. Bu kardeşlerimiz demek ki sabır ve takva imtihanına tabi tutulacaklar bundan sonra. Arkalarında olacağız, dua edeceğiz, moral vereceğiz. "İyi yaptınız, Allah razı olsun" diyeceğiz. Çocuklarına sahip çıkacağız, kendilerine sahip çıkacağız. Böylece biz de bu cihattan payımızı almış olacağız. Kardeşler, bir yanlışı düzeltmek istiyorum. O gemide 650 kişi vardı. 9'u şehit, filancası gazi diyorlar. Bu yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. O gemide Müslümanlardan olanların tamamı şehittir Allah'ın izniyle. Ölmemiş olmaları hiç önemli değil. Biz öyle bir Allah'a iman ettik ki yatağında ölene bile şehadet lütfediyor. Eğer niyeti samimiyse. Ümmü Varaka isimli bir kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'e çıkarken yanına sokulmuş, "ya Resulullah" demiş, "gidiyorsunuz, belli ki şehadet haberleri gelecek oradan. Beni de yanınıza alsanız, hem size yemek pişiririm, suyunuzu veririm, yaralılara bakarım. Sonunda da Allah bana belki bir şehitlik ikram eder" demiş. Efendimiz de "kadını almıyoruz bu sefere" buyurmuş. "Kadını almıyoruz, sen kal burada" demiş. Kalmış kadıncağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Bedir'e gittiler. Bildiğimiz gibi büyük bir zaferle geri geldiler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, bu kadın Efendimiz'den sonra 10 küsur sene daha yaşamış. Hazreti Ömer'in döneminde hizmetçisi boğarak öldürmüş bu kadını. Ama şehitlik yok. Bedir'e de gidemedi, başka bir yere de gidemedi. Ömer bin Hattab'a, yani Efendimiz'den sonraki yıllar, Ömer'in halife olduğu zaman, Ümmü Varaka'yı hizmetçisi öldürdü diye haber gelmiş. Allah Allah, hayret etmiş. Demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'den döndükten sonra her cuma günü şu şehit kadını ziyaret edelim diye yanına birkaç kişi alıp ziyarete gidermiş. Kadın yaşıyor. Kadın yaşıyor. Nereden şehitlik payesi bulmuş? Nereden bulmuş? Allah'a canını vermek için teklif götürmüş. "Ben de geleyim, yemek pişireyim, su vereyim size, yaralıları tedavi ederim. Belki de Allah bana bir şehitlik ikram eder" demiş. İş ciddi, niyet ciddi, nasibi yokmuş. Ama 8 yıl her cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud şehitlerini ziyaret eder gibi yaşarken onu şehit diye ziyaret etmiş. Bu gemiden gelen kardeşlerimiz niyetlerinde samimiydi seler ki ona şahidiz inşallah öyledirler. Bu kardeşlerimiz Allah'ın izniyle şehit olarak yaşayacaklar. Yataklarında bir piknik yerinde tatile çıktıkları bir köyde bile ölseler şehit muamelesi görecekler inşallah. Yeter ki imanlarıyla, sebatlarıyla devam etsinler. Ama kalkar da o zaman da biz aşırı gitmiştik. Siyonizm diye tutturduk, boşuna bir propagandaya gittik derlerse şehitlik de gitti, gemi de gitti o zaman. Yüzecek bir şey de bulamazlar. Bu kardeşlerimiz bu asırda, geçen asırlarda, gelecek asırlarda en muhteşem amellerden birisini yaptılar. Suda yürüdüler, suda. Filan şeyhin kerametinden daha üstün bir şey bu. Filan talebenin dersinden daha üstün. Filancanın sadakasından daha üstün. Yapılmaz bir şey bu. Bunu yapmak yürek istiyor. Suda yürümek keramet istiyor. Mucize istiyor. Suda yürüdüler. Yüreğimize kadar yürüdüler. Allah onlardan razı olsun. Minnettarız. Ümmetimizin şerefini korudukları için, ümmetimizin kerametini ayağa kaldırdıkları için, bu ümmetin cihat ruhu yüreğinden sönmeyecek. Bunu ispat ettikleri için çok minnettarız. Dua ediyoruz. Bir hakikat daha var kardeşler. Bu gemide önemli miktarda hanım kardeşlerimiz de vardı. Şeriatımız hanımların uzun bir yolculuğa, 90 kilometreden uzun bir yolculuğa mahremsiz çıkmalarına izin vermiyor. Bu kardeşlerimiz eşleriyle benim bildiklerimden buluğa ermiş çocuğuyla beraber yola çıktılar. O gemilerdeki kadınlar. Şimdi bir sürü fetva duyulabilir. Yani bu kadınların mahremsiz bu kadar uzun yola çıkmaları caiz miydi? Efendim, Samsun'daki düğüne gitmesi caiz değil kadının İstanbul'dan. Caiz değil. Efendim, Bolu'daki pikniğe mahremsiz gitmesi caiz değil. Yok, hiçbir mezhepte caizliği yok bunun. Ama Ummu Atiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden kadın, 9 savaşa Resulullah'la katıldım, 9'unda da yaralı tedavi ettim diyor. O gemide erkeklik, kadınlık yoktu. Mücahitlik vardı. Müminlik vardı. Seyahate giderken insanlar hanımlarını, kızlarını mahremsiz bir yere göndermesinler. Yok böyle bir şey. Ama ashabın kadınları gemilere de bindiler. Gemiye binmek için Resulullah'tan dua da istediler. Biz keyfimize göre, cami imamlarının odalarındaki keyfe göre din öğrenmiyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pratiğinden din görmek istiyoruz. Nedir bu din? Cihadın benzeri yok. Cihadın fetvası başka kardeşim. Cihad başka şey. Onun kendine mahsus fetvaları var. İlmihal kitabı bunu yazmıyor olabilir. Buhari yazıyor. Müslim yazıyor. Binlerce hadis var. Bir tanesine dön bak. Kardeşler, وَلَتَسْمَعُنَّ اَذَنْ. Hepimiz bu sözleri dinlediğimiz gibi bir yığın ters propaganda da dinlemeye hazır olalım. Ayak kayması böyle oluyor. Yoksa hiç kimse yaptığı işten pişman olmaz. Ama geri döndüğünde anan, baban, kardeşlerin, arkadaşların ne yaptınız, ne ettiniz diye eziyet ederlerse, kulağına senin kurşun gibi sözler dökerlerse, ya biz de herhalde aşırı gittik dersin. Ben hala Kore'de Amerikan menfaati için ölmüş gitmiş yüzlerce insanın boşa gittiği sözlerini duymadım hala. Ümmeti Muhammed'e ne yararı oldu? Kore'de yüzlerce gencimiz helak oldu gitti, ne oldu? Kum torbası olarak Amerika onları, onu ayıplamadılar da. Gazze'de 1 milyon müminin haysiyeti için yürüyenler niye ayıp iş yapmış oldular? Amerika emrederse fazilet oluyor. Hatta orada Hızır'ı gördük, yeşil sarıklılar. Kore'de bile Hızır dolaştı da. Gazze'de niye Hızır yoktu? İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu topraklar Hızır'ın gelmeyeceği yerler miydi? Gazze İmam Şafii'nin doğduğu yer. Kore kadar değerli değil mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ümmeti Muhammed için oldu mu zarar, kötü, aşırılık, ama Amerikan menfaati için oldu mu çok yararlı. O zaman şifadır. Yanlış, yanlış. Allah rızasına göre yapılmış olduğunu umduğumuz bu ameli kabul buyursun. Neslimizdeki bu heyecanı, mümin kardeşliği heyecanı ve şu Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensar muhacir arasındaki kurduğu kardeşlik müessesesini devam ettiren bu müesseseyi ihya etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Sabitiz, ayaktayız. Yarın gemi olur, tren olur. Ondayız Allah'ın izniyle. Hepimiz ondayız. Çocuklarımızı bu heyecanla yetiştiriyoruz. Bu heyecanı Allah'ın içimizden söndürmemesini temenni ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.